ऋषि बोले, सिद्ध गणों से सेवित नर्मदा देवी आपको नमस्कार है। सबको पवित्र करने वाली मंगलमय देवी तुम्हें नमस्कार है। शास्त्रों ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भगवान शंकर से प्रकट हुई प्राकशक्ति नर्मदा देवी तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो। शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे तुम सरिताओं में श्रेष्ठ पापहारिणी और दयावती हो, तुम्हें नमस्कार है। अनेक प्राणियों के शरीर से तुम्हारे अंगों की शोभा हो रही है। तुम्हारे एक एक अंग गंधर्व यज्ञों तथा नागणों को पवित्र करने वाला है। तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हो। हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभयदान देते हो। अनेक देवियों ने तुम्हारा पूजन किया है। मृत लोक के मानव विष्ठा और मूत्र के समुद्र रूप में इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरक में निवास करते हैं जब तक कि वे वेग से चलने वाली वायु के झोंके से उठते उत्ताल तरंगों से सुशोभित तुम्हारा जल का स्पर्श नहीं करते। देवी मलेच्छ पुलिंद और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप के घोर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में तुम ही निर्मल जलराशि से परिपूर्ण होकर शोभा पाती हो। देवी तुम्हारे ही प्रसाद से आकाश में आकाशगंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो जिससे तुम्हारे कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सके। हमारे ऊपर अनुग्रह करो, तुम ही हमारी गति हो। देवी तुम आदिदेव महादेव जी से प्रकट हुई हो, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर सरिताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण मैं तुम पर संतुष्ट हूँ और तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तदंतर मेघ की बड़ी भारी घटा घिर आई है और खूब वर्षा हुई। देश में सब और बहुत अन्न हुआ तथा सर्वत्र कंद मूल फल और शाक आदि सुखपूर्वक मिलने लगे। युधिष्ठिर जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से भक्ति पूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ की यात्रा करते तथा काम क्रोध राग द्वेष से मुक्त हो भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए वेदों के पाठ करते हैं अथवा रंगवेद अजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद की एक एक रचा ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ का पूरा पूरा फल पा लेते हैं। वहाँ गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चार वेदों का फल पाता है। प्रातः काल वहाँ अन्नदान और स्वर्णदान आदि द्वारा भगवान का पूजन करें। जो उस तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मणों को कपिला गो प्रदान करता उसके द्वारा प्रवित पर्वत वन और काननों सहित मानो समुची पृथ्वी देवी रहती है। जिसने वहाँ गोदान किया उसके द्वारा भूलोक भूलोक स्वर्गलोक भैरलोक जनलोक तपोलोक तथा सत्यलोक एवं 21 पातालों का भी दान संपन्न हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन कपिला गो की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 दीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गो के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता तथा जगदार विष्णु सूर्य या अन्य किसी देवता को नहलाता है और जो एक वर्ष तक प्रतिदिन क्षेत्रीय ब्राह्मण को कपिला गो का दान देता, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को वश में करके सूरती में कपिला कृष्णा श्वेत रंग या लाल रंग की दूध देने वाली नए गो को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है तथा ब्राह्मण को विष्णु अपने आप को विष्णु और गो को स्वस्वरूप समझते हुए गोदान करता वह स्वर्गलोक से निवास करते हैं। स्वर्गलोक में सदा ही निवास करते रहते हैं और ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर धेनु दास ने सब पापों को नाश बताया है तथा जो पाप नाशक सुरभि संगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रेत के लिए श्राद्ध करता उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। धन नदी तीर्थ का महात्म्य पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण वसोपसर्ग की महत्ता तथा गौतमेश्वर तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धन तीर्थ में जाए जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहाँ स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करें और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान करावें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक पूजा करके गीत और वाद के द्वारा आराधना करें। प्रातः काल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते और निंदा से दूर रहते, उनका भक्ति भाव से भरण पोषण करना चाहिए। धन नदी तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह तीर्थ दुष्टों को वर्ग स्वर्ग देने वाला है और साधु पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन आचार भ्रष्ट नपुंसक सुखहोर खेती करने वाले और भेद दृष्टि रखने वाले हो, उनका कोई पूजन ना करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो, जो भैंसे से हल चलवाए या भैंसे पर भार लादते हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने कुंड जो पिता जी के किसी जार पुरुष से उत्पन्न हुए हो, गोलोक गोलक जो पिता की मृत्यु के बाद दूसरे से उत्पन्न हुए और वेद व्यक्ति से जीविका चलाने वाले, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। यदि अपने पुत्र को उधर लोक में भेजने की इच्छा हो तो जो सदा स्वर्वान सुंदर धर्मिष्ट ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो सदा धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त तीर्थ सेवन परायण मातृभक्त पितृभक्त स्वामी भक्त क्रोध द्रोह आदि दुर्गुण से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के हितकारी हैं। कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्र होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं की प्रतिज्ञा के लिए वर्षोत्सर्ग करें और कहें कि इस उत्सर्ग से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हों। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में इस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर वहाँ सब पातकों का नाश करने और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर चक्षुदेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मधु दही और घी से भगवान शंखचूड़ को स्नान करावे। रात में उनके आगे जागरण करें और उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करें और जो उस तीर्थ में सांप के डसने से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है। पराशराश्रम की महिमा, पराशर मुनि की तपस्या, वरदान प्राप्ति, भीमेश्वर में गायत्री जप का महत्व और नारदेश्वर तीर्थ का महत्व। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई, विप्रवर तुम कोई वर मांगो। पराश जी बोले, देवी मुझे सब अनुशास्त्रों के ज्ञान में निर्गुण एवं पुत्र शीघ्र दीजिए और यह स्थान तीर्थ हो जाए तथा आप भी लोको पकार के लिए सदा यह निवास करें। देवी ने कहा, एम अवस्तु ऐसा ही होगा। तब महात्मा पराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित किया। यह देव दानव वंदित सब तथा सब देवताओं द्वारा पूजित है। यह सब करके पराशर मुनि कृत कर्त हो निश्चित हो गए। राजन उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित हो चैत्र श्रावण और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करें।